إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة في نيجي ديال سوات سنو تيري بودي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. بكرة في مملي كي سنو بندي ويسو نيجي دون تخاو دي جيما ليرال linga xamanteni moy haqiqatu marad al qalb deugantanu wala bok deug jik febaru xol ginaaw bi nga xamanteni gis nañ ne xol cieur la bu nek ci doomu adama li galankor yenen cieur yi daf koy galankor li dal beut bo beut dotul gis day galankor xol ba xol dotul gis dotul yek dotul japp li dal lamiñ li dal tank day dal xol kon xol day febar mango xol day febar waye gis nañ ne xol amna febar bo xamni febar physique la febaru jëm la lolou moy mbollem rek lepp lo xamanteni ni dafa laal maladie cardiovasculaire yi ñu dafa am problème cardiaque wala yenen xet yu demé non wala lako wër waye amna nak benen fièvre bo xamni fièvre spirituel la mo gëna neub mo gëna nek lu interne gis nga xamni da fay laal relation xol ak la tax sunu borom azza wa jall programé ko mom xol mu nek moteur bi nga xamanteni ni mom moy conduire yaramu doomu adama sunu borom tek fa xel xel mom nek juge bi nga xamni day accompagner xol ci diko dimbali pour mu meuna discerner pour mu meuna seg bu ko defé fonction bobu moy fonction de discernement bobu meuna seg meuna ragnet le mbir yi lu wex bu ñewé xol ne wex na lu ñul bu ñewé mu ne ñul na gis nga deug bu ñewé mu ne deug ngi ni chaahan bu ñewé mu ne lele chaahan la bu jeffe deug joté mu jeffé ko bu gëm deug joté mu gëm ko bu wax deug joté mu wax ko gis nga bu wotandiku neen joté xol wotandiku ko gis nga mango bu wotandiku ci axan joté xol wotandiku fonctionnalité bobé kazalika tamit fever daf koy gar ba xol dotul meuna gis deug day gis deug mune dedet li neen la gis nga mango melni rek ko xamanteni day genn digg beccu ndara kamb jant banko tim mu ñak toy xep mu ne dedet li wer la ñu ne ko li jant la mu ne li wer la koku dañ nan amna jafé jafé mango xol day tollu fofu kazalika wala bok mu gis deug da ne wa li de deug la waye nak da fasiyene wu maka top sami'na wa 'asayna moy le yahoud yo xon musa deg nañ li nga wax de li nga wax lepp deug la waye nak ño bañ duñ la top wala bok xol nek ci rayba ak chak dengi nek ci ngeulemte wa ana lan moy li bax le mo bax dedet le baxul le mo bax le munta ragne lu bax gis nga xol bu melé nonu febarna te boromam bu ci gaawul jog ci mën naka yobbu ci lan ci mu wo kong ba daldi faatu bu ko defé sunu bindu tay bi nak dañuy ñew tuuti ci li nga xamanteni ni mom moy solution yi nga xamanteni ni mom mo ñew pour lool borom téré bi mu né qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يونس آية 57 sunu borom mune e yeen nit ñi kon gis nga wote bi dafa nek wote bu complet nas nak buñ ko waxé du doomi adama kessé dedet nit ak jinné ñepp dañ leen di wowe nas comme nim roté ci hadith nit ak jinné ñom ñepp dañ leen di wowe nas mango kon e yeen nit ñi manam jinné yek nit ñi qad ja'atkum maw'izatun qad harf tahqiq la moy deug deug ja'atkum dikkel na len maw'izatun akuk wareh min rabbikum bu bawo ci sen borom kon ware ga ci sunu borom la bawo legi nak buñ ci mbare xol la bawo ci sunu borom dañuy gis ne moy alquran ak sunna ndax sunu borom neena yonnabi sallallahu alayhi wasallam wama yantiqu anil hawa du waxantu yonante bi ne sama borom joxna ma alquran ak lu melni mom mu and ak mom te moy sunna kon ware ga moy alquran ak sunna muy ñaari revelation yi les deux revelations alquran ak sunna mune lolé nak wa shifaa'un dafa nek lo xamni shifa la day fajj lan lay fajj lima fi sudur li nek ci bir xol yi wahudan rax ci doli njubla wa rahmatun rax ci doli yermande la lil mu'minin ñeel ñi gem ci yeen mangok sel len aye bi dafa tambalé globaliser wote gi ci ñep ñi gem ak ñi gemul ñep jinné yek nit ñi muy ben ñaarel bi aye bi di yaxal di woné né ak waré ak fajj ak njub ak yermande dé bawona ci sunu borom ñettel ba aye bi di woné né waré gogou fajj gogou gis nga da fay ñew pour lan pour li ci bir xol yi bu xol yi nango nak ñentel ba aye bay woné né njub lay nek ak yermande ñeel way gem yi manam xol yi nango mango xol yi nango bu ko defé borom téré bi mu né fa huwa shifaa'un lima fi sudur shifa la day fajj li nek ci bir xol yi mango li nek ci bir deun yi afwan li nek ci bir deun yi mango te xam nga ni principalement lañ ci djublu moy xol mango xol momé dafa aajo wo bien-être mango dafa aajo wo bien-être kon mi yaram bi ci biti ni mu aajo wo bien-être nga xam ni yaram tay outal nga ko programme ben gam lo xam ni pour karaw gi la wala bok yo xamni pour karaw gi la gis nga di def ay bain d'huile out ay shampoing out ay crème out ay baume façon produit bu nek rek pour karaw amna danaka lu koy guddal lu koy noyal lu koy degeural ak yu demé non yaram kadalika am programme bu large gis nga ci ciol ko ga ci la koy sang ci lañ cey diw la koy topoto la koy protéger gis nga mango akit la nga xamanteni ni moy dindi lor ya cey nek xol dafa aajo wo loglu ci anam go xamanteni ni mo gëna for lol manam tay bo don topoto sa yaram ben yoon sa xol war nga ko topoto fukki yoon mais wax ma ci société actuelle bi ban programme mo fi nek buñ la tégal pour nga mën ci xamné sama xol kat warna ko wara mëna topoto li ak li moy jumtuway yi makoy topoto wé ndax da ngay dugg pharmacie fekk ko fa ndax programme njang bi lolu amna ci fan ngay dem sa xol fu febaré spirituellement fan ngay dem pour fajj ko fan ndax ubbi nañ hôpital pour lolu kon gis nga aduna bi programmeum soralewul lolu soralewul xol soralewul spiritualité ci diine rek nga ko meuna fekk gis nga ci diine rek nga ko meuna fekk kon bu boba amal yek yek bu bax ci ne wa yawmi kat da nga wara topoto sa xol nuko raw ni ngay topoto we sa yaram diko sang sang bi ngay sang sa yaram lan moy djublu wayu sang bi il faut nga xam lutax ngay sangu lan moy djublu wayu sang bi sangu bi ngay sangu rag bi ngay rag sa yaram ban impact la am ci sa yaram lolou il faut nga xam ko ngok tilim tilim est ce li tax ngay sangu moy dindi tilim tilim kesse gis nga lolou il faut nga xam ko donc soumay wax nan lego lek dañ lay jël tek jox la ben programme scolaire bo xamni ay coupure d'information lañ lay jox lolou la ci djublu périodiquement sa yaram day régénérer wu bu ko defé lolou da fay am lan effet bi muy produire moy lan ay cellules mortes yo xamanteni ñi déposer wu ci sa kaw po lolou da fa laaj évacuer da fa laaj dindi gis nga ko kon gis nga njeriñu sangu njeriñu sangu gis nga dépôt yoyu lolou moy nek déchets yi nga wara dindi rax ci doli nak bu ci dolé ko poussière bek yenen tilim tilim yi lay tak ak yu démé nonou kon bul yakarné sa yaram amul lumuy produire lo xamanteni ni war nga débarrasser wu ci lolou aha kay bayiko xel bu baax gis nga motax wax deug limay wax rek programme njang bi dafa ron am uniquement ñu jang doomu adama fonctionnalité yaramam mango yakarna na biñuy jël di jangal xalé yi den jangal ay géographie Japon ay Fujiyama yakarna li gënono jégé moy ñu jangal len sen bop wa fi anfusikum afala tubsirun xana du ngeen xol sen bop gis nga ko mango kon yaram gis nga da fay laaj débarrasser wu ci yi nga xamanteni dañu nek lo xamni lu inutile xol lek boko lekke amna lo xamni da ngay débarrasser wu ci mom lolou kan moko def ci yow sunu borom li nga xamni utiliser woko donte lu bax la sax ci ciosanam mais sa yaram bu ko utiliser wu la waratu fa tok dang ko wara débarrasser évacuer ko mu guen gis nga ngay apporter sa yaram aussi lo xamanteni ni daf koy yok katan ci ay vitamine ak yu demé nonou gis nga motax ñu nan la diw bi dafa am vitamine C diw bi dafa am vitamine E gis nga mangok kadalika ngay apporter sa yaram lo xamanteni aussi da koy protéger ci contact ci yenen élément yu extérieur yi comme lu melni naaj bi nan la diw bi de daf lay protéger ci rayon ultraviolet yi ainsi de suite ñetti principe débarrasser wu ci li loraté yi nga xamni c'est devenu inutile pour sa yaram cellule morte yek yu démé nonou apporter yaram nutriments yi mu soxla pour évoluer ñu bari da ngay gis ko na la xolal sama yaram bi da am ndoxum siti gis nga xolal sama yaram bi da am ndoxum siti te fek yaramam vitamine E le manqué vitamine E bu jëlon tay lenn lu am vitamine E mu rax ko ci yaram bi rek lolu wër gis nga mango kadalika yaram ajo lu ko protéger ci yenen xétu élément yi nga xamanteni ni mën nañ ko lor kon ñetti mbir la xol lolu la ajo mango xol ci bopam dafa ajo wo lu préserver katanam dolem dafa ajo wo lu ko débarrasser ci yi nga xamanteni ni ay déchets la waye dafa ajowo luko protéger ci nga xamanteni dafa nocif pour mom ñetti élément yoyu bayiko xel nga tek ci sa baram bu ko defé inshallah ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh